Falamelide Radio, a túa radio. Convidámoste a quedar con nós un anaco máis. Saquemos o mellor de nós, abramos o noso corazón e agasallemos os nosos mellores sentimentos. Accións e desexos os que nos rodean, os que amamos. Bo Nadal a todos, deportes Sport Moda. Bueno, pois no último programa do ano continuamos en directo e a tertulia, a última tertulia, as últimas colaboradoras deste ano son elas, son as protagonistas deste momento e vou a saudarse por aquí a Hilda. Moi boa tarde, Hilda. Hola, moi boa tarde. Hilda sempre, hola, correcta, baixiño. Ánxela, que tal, boa tarde. Hola, boas tardes. Ui, que temos aí un micro que non vai moito, no? A verdade, hai un toque así, pin. No, así, mira, Ánxela, paf. Pero por aquí. Ahora, regular. Bueno, luego mirámoslo. Y tenemos también a... ¿Y cómo se llama que se me va siempre? Virginia. Bueno, ¿qué tal de Navidades? ¿Qué tal de vacaciones? ¿Qué tal de vida? ¿Qué bien se vive levantándose a las 11? O más tarde. Facedes muy bien. ¿Qué tal se vive en vacaciones? Muy bien. ¿Bien, sin estrés? Sí. Pero estaredes estudiando, lendo cousas y tal. Esas cousas que vos mandan, señores sí. profesores. Lendo, sobre todo. Claro. Señores profesores, en vez de mandarlle tantos libros para que lean os rapaces que van a ler centos, mándenlle que escriban eles algo. ¿Non vos gustaría? Sí, de preferir, prefiro eso. Ti prefieres escribir un libro e non ter que leer obra feita por outros, por outras persoas, non? A ver, igual escribir un libro non, pero... Un pequeno relato. Claro, así sí. Hilda, ti que dis, prefires... Sí, prefiro eso. A ver, pequeno. Un relato pequeno. Sí. Relato pequeno, non vai a ser. Vargas Llosa por aquí, non, no? E, Ánxela, ti que dirías? Sí, a verdade é que estaría ben. Eu creo que, o sea, que se aprendería bastante máis. Digo por non estar sempre consumindo obra feita por outras persoas, non? Sino tamén para... para eso, para facer cousas distintas. Bueno, no ano que se vai, que quedan horas... Cales son as mellores noticias do ano? No mundo ou para vos, si se poden contar? Nada, non pasou nada bo no mundo. A ver, que pasou bo? En que credes que avanzamos no mundo neste ano 2016? Ou en Melide? Ou en Galicia? No hai unha. Non se me ocorre nada. Nada, o sea, en un ano enteiro non houbo ninguna grandísima cousa. Non se avanzou en nada, ni en Melide, nin no mundo. Estamos igual que no 2015. Virgi, que? Oye, nada. Y esos señores que esta rapaza son do que chamamos listas, É dicir, son rapazas que sacan unhas notazas, que son dinámicas, que saben falar e tal. Que si chego a traer a radio a los tontos del pueblo, entonces ya... A ver, decídeme algo. É que non se me ocurre nada. Sí, a mí tampouco. Nada, pero unha... A ver, algo que me llorara... Inde que fuera non moito, veña un pouquiño, vou a rebaixar. Bueno, pues na vosa vida, veña, dime algo que se poida contar. Que pasaches un verán maravilloso. Sí. Nada. Bueno, Ánxela está se poñendo moi colorada. No, é que non se me ocurre porque está pensando nada. En algún novio, algo que non pode contar, entón, pero eso non o contes, eso non che pido que o contes, aquí vida privada, no. No, pero que non se me ocurre nada. Nada, non coñecechedes a ninguén que non coñeciera que non coñecera desde antes, por exemplo. Non fuixechedes ningún amigo novo. Bueno, sí, supoño que sí. Porque solo lo supone, claro. É tan amigo que ni no sabe. Hilda, nada. No. Cara, positivas, ¿eh? A ver si cando remete 2017 me decides o mismo. Pois que empezachedes unha aventura nova, por exemplo, vindo a radio. Bueno, sí. Que antes na vida non facíades eso. Sí. ¿No? Que aprobáchedes todo, acabáchedes a eso, que a educación secundaria obligatoria neste país... Sí. Xa tedes un título máis neste ano conseguido. Non? Digo eu. Sí, sí, sí. Que non teño que dicilo eu, eh? Tedes que dicilo vos. Bueno, non tedes ganas. Nada, dixámolo. Vou vos a falar agora dun anuncio que me parece maravilloso. Víchedes o anuncio que fixo a policía local de Rianxo? Sí, creo que xa se cale. Bueno, aparece, pero non estou segura. Aparece unha foto e aparece un taxi cun conductor de taxi diante, unha ambulancia do 061 co conductor da ambulancia diante, un coche de policía local con conductor, o sea, poli local, e un coche fúnebre co señor da funeraria diante. E entón din algo así como: en que coche, en que vehículo prefieres volver a casa si bebes na noite de fin de ano? Parecevos moi duro ou parecevos... A mí pareceme a pura realidade. A mí pareceme moi realista. Porque así estás poñendo en peligro a túa vida e a dos demais. Porque vos seguides vendo que a xente bebe en noites. Amás vos, que sodes de Melide, unha zona, unha vila de moita marcha nocturna. Sí. Vedes xente que sigue bebendo e que sigue collendo coche para ir, sí, para casa? Sí. Eu creo que en moitos casos aínda se bebe máis que antes porque non son conscientes do que lles pode chegar a pasar. Ou porque non o pensan. Non? Sempre dís, a mí non me vai pasar. E cal destes escolledes, lle recomendades a xente que escolla? O taxi. Ou un taxi. Que pregunta, verdad? Bueno, mira, como moito, si eu entre taxi e policía local. Bueno, sí. Bueno, ¿no? Sí. Sí. Porque, bueno, si fas unha falcatruada, unha infracción e volves a casa no coche da policía local, pois aínda vai tirando a cousa. O malo é volver nunha ambulancia nun coche fúnebre. Sí, eso sí. No? Mais, sobre alcohol e festas e esas cousas, ides algunha festa organizada en fin de ano? No, no. Saides por aí en plan tranqui? Sí. Bueno, podo decir que a Virginia van a deixar salir este ano ou non? Sí. En súa vida privada dela. Bueno, pois pasadeo moi, pero que moi ben. Moitas gracias. Gracias. Máis cousas. A que non sabedes que fumar é unha infracción grave e pode restar 4 puntos? Sí, vino outro día. Sí. Sí. E que vos parece? A mí parece moi ben. E entón, por esa línea de 3, que é o que non se pode facer conducindo? Claro, todo mundo sabe, vamos a ver, isto vai en función dos artigos 17 e 18 do Reglamento Xeral de Conducción, que di: os conductores deberán estar en todo momento en condicións de controlar o seu vehículo. Supónse que se falas por teléfono non controlas o vehículo, por eso falar por teléfono móvil está prohibido. Supónse tamén que se fumas, pois estás despistado, porque claro, miras para meter a cabicha no cinceiro, colles un chisqueiro para prender o pitillo, etcétera, etcétera. Que máis cousas se fan nos coches que deberían de estar? Sabedes que bicar o acompañante tamén, sí, está super prohibido, sí, sí. Oye, que postas estades para non ter carné? Creo que tamén xirarse para decirlle, sí, algo, que creo que tamén está prohibido. Claro, e xa, bueno, o que fan algunhas de pintarse no coche, eso debe ser... Eso, vamos, que calquer día me paran e me meten 400 puntos de golpe, ¿no? Eso debe ser horrible. Que máis cousas se fan nos coches que non deberían de facerse? Pensade. Eu non sabía que sabíades esta nova, ¿eh? Bueno, de cambiar a música e todo eso, sí, por unha parte tamén te estás despistando. Tamén? Que máis? Que máis? Claro, que entón non podrías facer nada. Xa. Sí. Porque incluso falando cunha persoa que vai no coche tamén te podes despistar. Claro, ou vas cantando, sí, e tamén te despistas. Ou seja, credes que é xusto o de fumar como infracción grave? A ver, sí, a ver, e non. Eu por unha parte que sí, creo que as, o sea, porque ti vayas fumando no coche, as outras persoas tamén están olindo ese tabaco e tampouco teñen por que olilo. Bueno, pero se si vas solo. Bueno, xa. A ver, pero tamén hai que pensar que agora os coches novos non traen ceniceiro, por exemplo. Ai, non? Non. Ai, que pena. Digo, o meu é dos vellos, menos mal. Bueno, agora véndense uns que son de bolsillo. Vino outro día a vender nunha tenda. Uns cinceiros que son sí, de bolsillo. Chamome moita atención. Que estaría ben, porque é unha guarrería sí. O de ir fumando e todo o mundo apaga a cabicha na rúa. De que atades vos diso? Sí. De que todo o mundo cando vai fumando e está ben visto, remata o pitillo e tira a cabicha o chan. E está ben visto. Sin embargo, se o fas cun chicle, sí. Se aparece un pecado. Pero claro, é difícil prendida tirarla nunha papelera, claro. Porque... Sí. Bueno, pero hai papeleras que teñen o encima unha cosa para apagalo. Deberían de telo todas? Sí. Virginia se lo piensa para cuando ella sea ministra, si pone papeleras o no. A ver, é que non sei. Non sei, eu non sei. O mellor erradicamos o tabaco, ¿no? Claro. Pues sí. Fuera Gracias. Vicios. Vos vedes normal que agora mesmo non se pode fumar, pois eso, en ningún lugar público, nin dentro do instituto. Vos imaginades a vida cando eu estudiaba... que os profesores fumaban un detrás de outro na clase e era o máis normal do mundo. Ibas ao médico e o médico estaba sentado na mesa e facía che receta co pitillo na boca. Dentro dos hospitais, os médicos iban fumando, por exemplo, visitando os enfermos. Parecevos a que vos parece surrealista. Sí. Sí. Pois eso ocurría e non fai tantos anos, eh? Eu acórdome. De, bueno, os meus profesores, pois mira, incluso cando eu facía carreira, en primeiro, tiñamos unha profesora que sempre apagaba a cabicha onde se colocan as tizas no encerado. Sí. Pois aí, tiña ese costume. Que estades pensando ahora mesmo? Dilo, Virginia, que se te pasa por no, la mente. No, nada, nada, nada. Estás pensando, que guarra, a que sí? No. Claro, o que pasa que era... Eso, outros tempos, agora faise vos moi raro. Sí. Se eu estivera aquí fumando... Home, cando eu empecéi na radio, todos os locutores de radio que coñezo, fumaban. Eu empecéi nun programa que o director fumaba casi un paquete. Sí, sí, un programa pola noite e o tío fumaba un detrás de outro e tiñamos o estudio imaginade, ¿no? Que era aquelo. Sí. Unha nube de humo e todo o mundo fumaba. Eran, estás pensando, eso eran outros tiempos. Non, sí. Sí. Sí. Bueno, ou seja, que facemos? A ver, chamamos a xente que fai o reglamento xeral de conducción para decir que quiten isto ou fumar ten que ser unha infracción grave? Xa, si eso chamamos e decimos que saquen o tabaco. Eso, que saquen o tabaco. Como se nota que vos non fumades, eh? Verdad? Entendedes que a xente comece a fumar? No. A ver, preto, non sei. É algo normalizado, creo, por lo menos na nosa sociedade, como que un, non sei, como que empezas a beber, pois tan normal como que empezas a fumar, por lo menos. Eu vexo así. Sí. Porque é que vamos a ver, beber está ben visto, sí. Porque a xente no Nadal o que fai é cear con viño e despois brindar con cava. Que ten alcohol, non nos esquezamos diso. E que a xente está promovendo o alcohol, pero como algo que si non brindas con cava e brindas con auga ou con zumo, pois eres un tirao. A que vos nas vosas mesas no Nadal alguén bebeu viño ou brindachedes con cava ou algo así había. Sí, sí. E agora en fin de ano non digamos. Sí. Ainda máis. O alcohol é unha droga. Sí, sí. Sí. Entón os maiores droganse diante de vos? Sí. Pregunto. Si ou non, Hilda? A ver. Que ti quedas moi calada porque dice que eso sona a barbaridade. Sí, sona un pouco raro, non sei. Pero sí, a ver, é verdad. Incluso... Claro, por exemplo, cando vas pola zona vella, polos viños, pois claro, todo o mundo... Non beben zumo, non beben agua. Pero beben viños que para eso van a claro. Tomar os viños, a Melide, decir, non van a beber leite, claro. ¿No? Ni colacao. Entón, toman os viños. Si o alcohol é unha droga, estánse drogando diante do pobo enteiro e diante dos menores. E logo queixámonos de que os menores beben e chegan borrachos, ¿no? Es decir, como isto? A ver, a mí que me expliquen. Sin embargo, co tema do tabaco, hai moitos pais que non fuman diante dos nenos porque di, no, es que é un mal ejemplo. O que é malo para a súa saúde. Tamén hai outros que fuman diante dos nenos, pero ven mal que os nenos fumen. Sí. Vos, como non sodes nenas, pero imos a decir que aínda estades na etapa de tomar exemplo dos maiores, que pensades deste tipo de hipocresías? Si é que considerades que hai hipocresía, claro. Eu creo que o vemos bastante normal. Non sei. Que se nos puxéramos a pensar, si que dis, pois, si que hai, pero non sei. É que é raro, porque pénsalo e dis, hai que recapacitar, sabes? É raro, creo. É que non me sei explicar, porque nunca pensara así, sabes? Se eu estivera agora mesmo facendo o programa aquí, fumando un pitillo, parecería vos raro? Sí. A mí sí. Bueno, a mí sí. E se estivera bebendo unha lata de cervexa? Igual non tanto. Sí. Entón, no caso de un mestre, vos vedes os mosos mestres, imagina, tomando un viño por aí, e non vos parece raro, non decides, anda, un mestre consumindo alcohol, non? Ou xa, drogándose diante de min, para ser máis claros. A min, pero que tampouco, si o vexo fumando, tampouco me parecería raro. No. Pero se o ves fumando un porro? Hombre, sí. Ah, sí, sí, o sea, sí e non. Sí, así, sí. Porque, sí, non sei. O sea, vai por grados. No, unha cervexa, claro, un viño normal, que para iso saímos de viños e de tapas. Si fuma un pitillo normal, bien. Si fuma un peta un pouco máis raro, pues si se mete unha raya ya, máis raro. É unha cuestión de, sí, non me imagino. É algo gradual, ¿no? E de criterio. O mellor decir que o alcohol é unha droga, non estamos preparados. No. Unha cuestión de nomenclatura. Bueno, oye, ides a tomar unha copa en fin de ano? Ou non? Ides a drogarvos, mellor dito, en fin de ano? Como sona iso? A locutora da radio preguntando ya menores de idade. A ver, ides a tomar unha copa en fin de ano? Ou non? Non. No, pero non brindades con cava ni, sí, con champán? Sí. Non metedes o anel na copa? Non. Bueno, eso non. Aí, pois, metedio. Bueno, claro, no, a mellor non levades. No. Pero algo de ouro. Algo de ouro, metedio na copa para brindar, para ter moita, para ter saúde, bueno, ter riqueza no ano 2017, no? Que facedes en fin de ano? A ver, tomades as 12 uvas ou non? Sí, sí. No. Non me digas. É que non me gustan as uvas. Pero se di, hai que facer un esforzo, non vas a comer fresas. Sí, pero non me gustan. Non che gustan as uvas, no. E entón non tomas as uvas. No. Eres a única persoa que coñezo que non o fai. Hilda, ti sí? Eu sí. Ángela? Sí. Tamén, que máis facedes? A ver, poñedes algo vermello? Sí. No. Bueno, non sempre, pero ás veces sí. Hilda? Como, a ver... Si pos algo vermello, hai xente que leva, pues, roupa interior vermella, unha cinta, un lazo... Ah, no. No. De decoración no. Para mesa. Que? De decoración para mesa, pero eso. No. Solo che faltou decir, en la radio no digo si llevo las bragas rojas. Eso, por favor, que es una indecencia. Virginia, ti tampouco, ti? No. Nada. Oye, Virginia, ti fin de ano que? Nada. Pero non eres antinavidad. Sí. Ah, no, bueno, no. Dio, dio. No, no. Pero a ver, é unha festa de consumismo, a ver. É certo, é unha festa de consumismo. Toda la razón. A xente non o quere recoñecer, pero sí, é unha festa de consumismo, de comer de máis, sí, de beber o que non nos fai falla. O xa que ti, de aquí a uns anos, vas a ser el antina, o sea, destos antinavidad. A ver, tampouco. Que a mí gustame a Navidad, pero... E mira unha cousa, os que presumen de no creyentes, porque celebran o Nadal, se o Nadal é o nacemento de Xesús. Sí, xa. Outra pregunta. Pois porque non se dan conta. Celebran porque todo o mundo celebra, pero... A ver, eu tamén creo que se perdeu moito eso, Porque sí, o que se considera Navidad é, igual, pues, darse regalos, curso, claro, sí, pero reunirte ca familia. Claro, reunirte ca familia. Oye, ¿so destas que poñen Belén, no, nacimiento, no, pero por motivos religiosos son? Sí. Es que porque a mí non me gustan. Nos coles, ahora mismo, nos colexios non se pon nacimiento, ponse árbore de Nadal, porque consideran que non se lle pode decir a ningún neno os nenos pequenos do cole que naceu Xesús, pero claro, é fillo de María, non de José, en fin, para non meterse en berenjenales, non se poñen nacementos. E porque hai nenos que non son de religión católica ou nin siquiera son cristianos, non terían por que estar entendendo todo o tema do nacimento, que tamén por outra banda é difícil de explicar a un neno pequeno. ¿No? O tema de que o neno Xesús sexa fillo de la Virgen María, pero non de San José, como yo contas. No. Bueno, sí que teño visto moitos coles o Belén, además moi elaborado. Pero hoxe en día. Sí. Non me digas. Ah, pois pues, hoxe en día. Este ano non sei, pero cando nós éramos pequenos si sí, sí, se poñía. Sí. Bueno, sí. Porque, agora mesmo non sei. Porque daquelas tamén tiña de so crucifijo sí. na clase e o profe fumaba en clase. Bueno, e era profe todo. Fumaba en clase, non, no, no so caso, non. No, pero... o mellor se estaba prohibida, prohibido o tema, pero vamos, bueno, eran outros sí, tempos, sí, claro. Sí, sí. Nos meus tempos tamén, poñían o nacimiento, ninguén o cuestionaba, o profe fumaba en clase, non se cuestionaba, e rezábamos en clase. E ninguén o cuestionaba. O xa que nacimiento, non vos decatáchedes de si hai ou non hai. No. Bueno. Eu sí que teño visto, sí, pero... De feito, ahora, creo que o queren... En algunhas localidades non o queren poñer. Porque... Claro. Por eso que ti dís que non respeta como a todas as religións. Claro, non respetaría a todas as religións, porque entón habría cando é o Ramadán, pois tamén habría sí, que facer sí. O propio do Ramadán, é dicir, habría que respetalas todas, sí, non sí. Os budistas respetaemos tamén, e para respetalas todas igual os concellos non saberían nin nin igual os concellos non saberían nin que facer sí. Con cada culto, non? Sería complicado. De todos os xeitos, bueno, aquí en Melide a xente moi, entendo eu, moi creyente ou algo así para entendernos, non? Eu vexo moita, sí. Moitos nenos aquí en Melide que van ao catecismo, o tema de haber sido Carmen que me deixa coa boca aberta. Bueno, pero eu creo que fan moitos nenos que fan máis por facer a comunión e así te regalos que polo que creen ou porque como seus pais ou seus avós creen, pois pues din, venga, pois pues será algo. Venga, me visto de blanco e que me regalen la Nintendo e sí. Ya está. Oye, pero o tema de haber sido Carmen, eu coñezo xente que non vou a dar nomes, pero non creen nada, non vai nunca a misa en todo o ano, pero a procesión de haber sido Carmen de Melide, aí están como clavos. Sí, hai moita xente que fai eso. Pois pues hai que pensar e analizalo. Bueno, xente que se foi no 2016, decídeme nomes importantes. David Bowen. David Bowie, Leonard Cohen, quen máis? Sabedes, vichedes La Guerra de las Galaxias? Sí. Sabedes quen é? O señor. A princesa no, Leia. Sí. ¿No? Que tamén morre, se foi. George Michael, creo que tamén. Sí, que facía pouco, que non salió o nome. Quen máis? Eu non fixen recopilación. Pero o curioso é que quedamos con nomes que se foron no 2016 e ninguén fala, por exemplo, de Donald Henderson, a que non vos sonan nin de lonxe. Non. A min tampouco, eh? Eu tiven que buscalo. Bueno, pois é un científico que erradicou unha enfermidade que non sei como se di en galego, pero la viruela do mundo enteiro. Dedicouse a eso toda a súa vida e conseguiu uno e foise agora, neste 2016. Non credes que ten máis recoñecemento este señor que non sei, que se digo Leonard Cohen ou os seguidores de Leonard Cohen, mátanme, pero vamos, é que eu penso así. Sí, é que é verdade. De que se lle dá máis importancia, non sei, a un cantante famoso que, a ver, si, sí, canta ben e o que queiras, pero tampouco que fixera moito pola humanidade, por así decir. Si, sí, bueno, pola humanidade fai bastante pouco. Non, é como toreros, sí. Futbolistas e demás. Es decir, os futbolistas pola humanidade, non sei, farán felices os seguidores. Cando meten o gol, digo. Si, sí, pero pouco máis. E este señor fixo grandísimas cousas. Creo que a maior parte da xente non coñece nomes dese estilo. Bueno, que máis? Os estáis moi pouco faladoras. As vacacións que cansan. As vacacións que cansan. Sí. Pois iso anda. Que son podes cansar. Sí. Claro, anda que cando volvades o ritmo habitual... Ai, Dios mío, sí. Imposible xa. Uf. E o que vos queda? Porque logo é recta... Tedes aí vacacións de Semana Santa, pero despois... Hasta, o sea, sí. Hasta xunio, nada. Sí. Sí. Menos mal que o levades con calma, que sois boas estudiantes e que non tedes problemas, eh? Sí, porque si non, eu xa digo sempre, si teño que recuperar todo sí. na última evaluación, eu creo que non sería capaz. Eu tampouco. Pola presión de decir, é que tens que facer os exámenes que che tocan en ese momento, mas os exámenes das anteriores evaluacións e todo eso, creo que non dou. A vida de vago é o que ten. Sí. Eu xa digo, é mellor facelo. No sé, cando tens que facer, que sí. despois ter que facelo todo xunto. Pareceme moi ben unhas rapazas responsables. Da gusto. Bueno, felicitades vosos pais agora neste mañá, vamos, mañá, que se acaba o ano. Mañá, petición de algunha cousa que se poida decir en micrófono para o 2017. Que cansas. Que nos aproben todo. Que aprobedes. Non vos lo aproban, aprobadelo vos. Bueno, entón, xa, pero si eso xa, que non teñamos nada que estudiar, que, aprobedes xa, todo no 2017, en xunio, non en setembro, claro. Claro, claro, claro. Que máis? Non pedides que vos deixen sair un poquiño máis? No, por eso non me queixo. No. Vale, a ver, que máis? Que vos toque algunha quiniela tampouco, porque non xogades. Bueno, eu sí, sí que xogo. Non me digas. E sí. Tocou xa algo algunha vez? No, bueno, sí, 10 euros e cosas así, moito máis, no. Bueno, pero 10 euros sí, se dá para... Non veñen mal, eh. Dá para un pastelito. Sí. A ver, que lle pedides o 2017? Viaxar. Boa salud. Tamén. Boa salud, sí. Eso é moi importante, pero se fora des maiores, a xente maior, o primeiro que die... Ai, saudiña, saudiña. Saudiña que non falte. E é certo, é certo. Mm-hmm. Dicir, sin saúde non facemos nada. O sea, saúde, cartos e amor, non? Imos a dixalo no clásico, sí. De salud, dinero e amor, tres cosas hai en la vida. Eso casi leva seguro a felicidade, porque se tes saúde, cartos e amor, pois pues, oyenda que non teñas traballo, tes cartos. Tes cartos, non? Sí. E os amigos están dentro do amor, o sea, que tes amigos. E a familia tamén entraría dentro do amor. Do amor, a saúde xa engloba todo, que estás pletórico. Cos cartos mercas casi todo. As cousas super importantes, no, pero vamos. Bueno. As cousas así, xa nos entendemos, sí. Paga los recibos. Bueno, pues nada, para o 2017 todo o mellor, que vos desexo, a máis sabédelo, que vos aprecio moito, moito, moito as tres, que pasedes moi ben en fin de ano. Igualmente. Esteades onde esteades, o sea, en fin de ano. Mañá, vamos. Isto parece que vai a ser a semana que ven, isto é mañá. Que o pasedes moi ben mañá e que nada, que xa nos vemos a volta, vale? Xa no 2016. Sí, sí. Eso, vémonos o ano que ven. Sí. Sí. Hasta o ano que ven. Gracias. A ti. Falamelide Radio, a túa radio. Convidámoste a quedar con nós un anaco máis.